Arkivet Svensson. Ja, är det Grammofonarkivet? Ja. Ja, hej. Hasse Pihl heter jag. Jag är semestervikarie här på P1. Ja. Du, det är så här. Jag ska ha lite schysst sommarparty med mina polare här. Jag skulle behöva en binge plattor. Ja. Jag tänkte ni kunde plocka ihop liksom en sådär 30 stycken schyssta partylåtar. Jaha. Något liknande. Går det bra? Lite så här hång... Va? Nej, för det första vet jag att du så lovar att använda plattorna privat. Men ja, alltså om vi har partiet nere hos er... Nej, det fattar du väl att det går inte. Ja, men det blir ju väldigt... Det blir ju ingen anknytning till P1, utan vi är ju helt privat, va? Det är ju svårt att driva ett program vid P1 med den musiken. En partyröj, alltså. Ja, du ska ha en privatfest. Ja, privatfest. Ja. Det är en polare till mig. Vi ska röja lite grann. Ja, och då tänker du använda en skiva härifrån. Ja. Vilket du vet att du inte får. Det får jag inte göra. Nej, det får du inte göra. Men varför kan ni inte mixa ihop ett schysst partyband? Nej. Alltså banda över dem då? Nej, varför ska vi göra det? Ja, ballgrej. Ja, en ballgrej. Du vet, schysst party så är något helvete. Ja. Men det... Vad sa du att du hette? Hasse Pihl heter jag. Hasse Pihl? Ja. Mm. Ja. Men det blir inget då. Nej. Då får jag tacka för hjälpen i alla fall. Ja, du jobbar på P1. Ja, just det. Vem har du som chef? Va? Vem har du som chef? Olle Torgraven. Tack. Ja. Hej. Tack.